بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هاتي درس شوار دمان أخواننا كتاب دروس أمنية قيشتي نصر أسلوب باء دبيو أسلوب أليف بي الله أعلم أو باء ألوي اشتباية يعني أجر آل كشف آلة الكذب أليف بي أو يندب تبع أجر وادي الأساليب العصبية تباشوي أسلوب تشتيت أفكار يعني قلت بكارينا طبعا أجوانا نفعي بو هري كامش يعني نفعي بو نانا وانا يتر ولا ما قر هرنا دورايته هر صامت بو يخوراقر بو يثباتت بو لسر حق دانا تا آخر نفذ وانا قلت برون تا آخر نفذ هول اللي قبل لان تولا كامان تيدا كبير يعني او أسلوبانا زارو هندي اتش بيش هنديك بكارين او يدخنا بيشم او يتريان دخنا دواي اوك يعني او اشتكان يعني اسلوبي كان لو انا در ناسيتن الا ايك اكد لو انا لقل لك انا قد بيشتر تلكي لا عدو السر ينبو اقا دار ينبوي تيت غريب نابي لبرو انسان عادة تنو اقا بست الشري بزاني دجمن بس الشري لقل لك او سو الشري لقل لك كم تردت واني زفرت بيه ببعتن نبروي من بو خون بو يعني كم تزربي خون قيش ما قناعات كشار زابوني وزعيك نيوي شركة يعني تو دسيت الشرك شار زابون موقعك ومنطقك وريقا كاني وتسون وهاتني وكونو كالبرينة كاني نيوي شركة وحتى جيرانش اگر تو بزاين سشتك بيشتر تاور ردكا سد لقا بكاردين نيوي شركة يعني نيوي شركة دا بيتو تو بإذن اخوة قبرا نيوكي تريان دا منتو سرخوت وسبات خوت وغيرت خوت وصبر خوت بوي ما اشتانا بزاين ليري ان شاء الله نيوي شركة ما برديتو. الاساليب العصبيه اسلوب اعصاب لك بكاردين او زاري اسلوبك لك بكاردين شر اعصاب لك لك وتعتمد هذه الاساليب على ارهاق الاعصاب وافقاده مانديبون كردني عصبت مشكت مانديبون كردني اعصاب ومشكت ولا دزداني تا هر تركيزك وصبرك اشتكاني لدز بدي وإفقاد المعتقل دلتي لتوازنه وسيطرته على أعصابه توازن إنسان أورا دوستي وزني هي. يعني قصيدك على سر وزن قصيدك يعني هل دستي ولادة نشي لسر وزن حركات سيد كذني لسر وزن يعني مسيطر قصيدك يعني برنامج دانا بخوي قصيدك طلع ما قال توشي أعصابي أو برنامج سيطرة نامينه نامي إنسان زاروي تورد به دعاك فكر لخوي دكاتو شرم لخوي دكاتو عين زور زعما تورا دبين دعاك آرام بوين وفكر لخو مام كينو الشرم لتورا بوناك من آوام كرت يعني إنسان لبرو لكاتي أحساب تشتر لدست خود نامن موسى لتورا بونا لوحي فريدا فهم دعا إيش اشتبابو هات هالي قرتو باشي مام بوا شكا إنسان اقا أحسابي ظالبو بسري زور شته ديكا بوه حتى لبابي آدابي افتاؤو مستفتي نابي كابراي مفتي لكاتي تورا بون فتوعي بداتا گرزور تو رابو نبیفتوای ندادن بیدنگ بی تا صبر بگری تا دستی دست نوشه درشتوان ترکا نوش دکا یعن مزلی سیتر او زده بیفتوای بدادن یعن قاضی نه بحکم بکا اگر تو رابو لکات تو رابو بو یعن لکات پیش بسر او بو یعن زور برسی بو یعن زور تیر بو تیر اگو تا حضی لخوتن و یعن تخمه که طاقت قصانی نما بو رسم او انسان حالات نفسی و عصبی تأثیر لسر تركيز مش دكاتب وذلك باستغلال كل ما يمكن ان يعمل على ارهاق على الارهاق استغلال اوش تعمل لك هرشتك تواني اويها بماندود بك السبب بويتوشي ارهاق ماندبوند بك اوان بكاي دينا لك والهدف هو الوصول بالفرد الى درجة من الاعياء والانهيار ما بس يعني في اوي بقنا درجيك يعني بقنا مرحليك لما عندي بون كردنته لإعياء يعني ما عندي بون كردنته انهيار الرخانة بحيث يكون عقله قابلا لتقبل أي توجيه من المحقق تتقين مرحليك تقبلي هرش تبكي بو التوجيه بكا وكسي تحقيق لك الله كمان بيشتر خين مانا محقق يعني تي. ومن الأمثلة التي تستخدم للضغط على الأعصاب ده لهم دقن منلويك بكاري دينا بوي زخط بخلصر أعصاب يكم يعني حرمان النوم لفترة طويلة نايلم بخوي دو شو دو روز نايلم بخوي دو روز سي روز نايلم بخوي بهر وسيلة يكبي زیچی ناراحت دادنن، زیچ پیس دادنن، با پیو داد بسنا ول دارک داد بسنا، داد خانه ناو آبی گو کوتن تا سنگ دی آواکت بخوی دنبنشی، دکوی نا آو انسان دخنشی ل روح خوی، حال دست و بوی نخنشیتن، تا چند روز زن تحمل دکه که انسان آخری تحمل نم برد بتونا آو دخنشیت، ولی آن مرحله که دلک بکار دینن، حتی که اوی تو تحمل و که نعلم بخوی کنه خوتوی زور نخواهی تا عصب من دیده بی هر سی پید بلن زو کلا کالی اندکه تو جوابی انداده ای تو نمه و داد خواهد حالت اک سی توضیح بکر تو قابلیت تو استجابه دو ببوی اونده ناراحتی خواه خواه دا بده بنشوینه پال بکر سر عرض بی سر برد موین زی اک بس بتوین لی دریش بی بخر نسان اگه من دی بو نازم هستم کردی انده لسر هر شتگ بی خویلی دکه لسر برد بی لسر در بی لسر اصنه چی رق بیتن خویلی دکه یعنی استا او گره گره ده انسان حالت طبيعي دلي وسيه ولام كخود هاد جيك بين عديخو زلام بو لناو شر خوتو لناو شر والله قرمف قرم قرمي في شقو خويلي كوتو زلام بو لناو نوش خويلي كوتو من لو روزان لديار حلاقي خوام لك سر ميدا تراشي اخواني خد اكي استقاق الجان هست لتشو من بازار ناو ريمي خوام لك كاعت قاسم كرريم قيشتا جيخو وتيانا من هستا سكب بروش كاعت اصلاحة ما كان بويتو لما بيشوش خوانی علاس لذیار حلاقی آمیه وک هستم و کروم تی ولی چی مهم از انسان بس بوی بخیر دلی که آگه جام وازم نبینه تصد داره دلی کلا خودیه که بعد از عنی نزعت دبی بس ساعت خویک نه ولی تحمل که خود وارد داد باب خوی تصد لی دکه عنی مجبوره چون اگر نخوی نخوی انسان تعب تیک دستیت مجبوره بد خوی نه بلام دوی صبر تحمل بکن تجربه بکن زم تاسن صبر ته زو خود ده دوره بلهم گورترین چک شر یان لگل بکی که هیچ توانه چانی لگل چکی تو صبر و ایمان تا او دو چکا هیچ شتگنی به طالب کاتو قد قد هم قدرت یوا نتوانی او دو چکا به طالب کاتو مسئله صبر و مسئله ایمان و اراده تا نتوانی ول نه او ده 10 ساعت نه لی بخوم 12 ساعت تحمل دکم بس واله خوش دکم لپیش شوی خوم بس نه زکی ده بر دادم هر آنی دست بدم چای بدنه آه یک شقیل دم چای دم حال اساس خوام دی یعن با پیو راست همه خوی بسه در بردادم بو شرپایلی پشت سری با عالی لادم یعنی والا خوام خویشتن توانای دو ساعت مایا بلام کاره ولی تاول که اگه جنه هر بروم بی بنشونی چی فرده ما توزه بخوی او چی هر تاول کل چی نما تو پیش شوی تواب حالت خود لدست بدی هول بده احتیاط بگه دایما شتیک بیاده تو انسان دو سه ساعت پیش وقت آو تو آن نمینی وایل خود بکه حالا بگیرم برد بیاد ریزد بکن پال بکوید قصد لگل بکن جوابی ندیت ولی سه کرسی دادن خود برد دوام وایل خود که کت آو تحمل نماس یعنی پسیاریت که داد زبالی صد کو هر پسیاری که دوباره چی یعنی وایل خود که هیچ دین آگم تو آو هوش می‌نامی آه اتیج وایل خود که هیچ یعنی قابلیت استيعاب نماس چی اوه دلیم اوه اوزا او هاور دکن اتو شیط خود تگنه ده اه اوی تسی تخواز احمد نبی دوباره که وجوان حالی نبو هیچ خود تگنه ده سر طبعا انسان محقق بدو کس عقلی تگ ده سی دی نصبی بدو کس امن اوی بینی بو با کسی چی سرد و سر بی جیل بی و با کسی چیش قصی او بکا تزدیق بکا تزدیق تزویقی تیب خاطر پسیاری که لیب که تو یک پسیاری یک ساعتی دیده که قصه چی لسرکی پیده لی یک لناوند یک لآخی جمله چی غیر مفیدی بدهیده جمله غیر مفید او لنحو دی خویمه جمله غیر مفید اعصابی تیگ داده تیگ داده سی تاو تحمل توی نامینه یعنی در پیش رویت خوی تیگم بس دستا جوری لیم دیده که بخواه دلیم لگه اون فرید تحقیق نگه بینه لیش که من تحملم نما از ایش که لو قول گوره تر دلی اما رو چیه بام میزم که اویش ها تمام اسلوب لگلی بکرن اوجع صحابی تیگ با دوشتا زور تیگ دستن بس کیفی هم نگر چه ده لو کسی هر خوی حزی لقصه بی هر فضول بی اما پسیاری لگن او پیندی جواب دارتا و او زاری او زاو بلیت سیتر دارتا کردی اندی بر جواب زدمون او یا یکم یان نایلن بخوی دوم یان الازعاج بالاسوات العالی المستمر حتی لا يستطيع التركيز استل سزنه لو برانه تلفزیونی یان لین دانایا همو جوریک تلفزیونی چند دانایا تن هدفی چنل تلویزیونی یک اوی ما بس یعنی تلویزیون اخوان دی خانه میشکت و کوه کسی که دامش بیشه و رجوع تارد بود تو جیلی راکلی أو ما هدفي كان هدفي دوامي توش جناح حد كان أو هم آفرت وموسيقى فسادة هدفي سامي عن مش كتير كنترول كلا أو برانانية لبرزايدة أنا سيميشي لبيش الشبكة ناتواني برزو النظم بكياتو صوت كلا إخوانا صوتي فول فول لك دنجي همويدة داني تو ساعات تو سي چوار پنز شش اخو مشك سيه مشك شتيش خوتان بيني تاني يعني هر تيك دسي بوغن دكاتن زار عفونا دكا يعني تحملي كما اعصاب تحملي كما مش تحملي كما يعني تارا اوان اويدا كان بويتو تاو تيك دسي دل الازعاج بالاصوات العالية المستمرة وادي لكن تولي بلكاك تسي وبو دكا اخ بو دكا تسيد دوي تسيد لي من دوي اويز دل اوشتم دي دي باشا ولا بس بوي اوشتد لكول كان حتى لا يستطيع التركيز بوين نتواني برنامج دابني بوين نتواني فكرك لخوي بوين نتواني إيمان شحن كيوا بوين نتواني توزك ذكر خواي قورب كي بوين نتواني توزك قرآن بخويني أو مرحلة أنا لقى بكار دينا استاو بران أو مرحلة أنا لقى بكار دينا قوان تنمو بطايبة ولا أبو غريبش بعام يعني لهم سيزنا كاني طاغوتا كان بروش نعلن بخوين بس حرماني خوتن لك أو كوتم يك بلايتي بقوة بلا دكتور يعني سري دانا بشو پست چاود داشتنه اونده گرمه یعنی گرمه ای دگه تا سر پست چاود و کبرانه برمونه بازگن کرده اونده گرمه و نجیلی بخوی وکو درزی شوقی نا چاود را دستیدم و دلی دریش یعنی لبر دکن حساسی پی بگیره انسان بر روشش لبر روش یعنی لبر چرقی روش ببی سیبرگ ببی کپرگ ببی سیوانگ ببی سقفگ ببی هیچتگ لبر روش یعنی یا موسیقی هم با فول دکن بردوان موسیقی هم بولیده دکن او اسلوبان لك بكار دينا او اساليب نفسينا اعصاب حرب اعصاب سامي عن حرمان الطعام والشراب اي زلام هي بوي اجنوي دشتر طبعا شكال لداري حاشا چيم سومان تبعات مانگاي بوا هر فير بوا او بخوا و نفس جندا مانگا تامين يوش دخوا هر اوا يعني تشو خوي انسان نابي ونده بخوا نفسيني و نسيتن اوش تبعات طبعي بوا هر خواردن اللي بريو شد ده بتوا خواردن و خوارنه و دیکن بلا اگه میسان مسلمان در دنیا متوسطی در خوارد دائما هر خوارنه که در پیشی در خوارد نبو نی در خوارد زور مشکلی نبو دائما با دوای نفسی نبو با روژی در بزوزو خواردنی کم در خوارد نه بنانه و شک تحملی در کرد لیوه جی لوز نبی خواردنی لیه ببران اوی شد لیه ببران صبر دگری خوان حتی را دیگه لیه نبران تو بمری اما نوستی حرمان الطعام والشراب ابوش حرب النفسي لقلبك كاك واحد دمر من البرسان ليش تقعد ليش زقنا موت الودين يرمتي من دي يرمتي النادم دي يرمتي من دي يرمتي النادم شوارم يعني وضع المعتقل في ظروف قاسية دتخنا وضع شي زور نار حد صار دي شي صار برد شديد دتخنا زي شي صار صرب بلا صار ما حرارة عالية دخلنا شويني شي قرم قرم وكوتم لبر خوردان تاني يعني حتى سزنك أو سزن أو طاغوت بعسيانة دتيان برده سربان تلي هارين قفز يان بو دروس كرده بو بتيل دتيان برده او تيش يان لجير بردانا بو تينكو أو آسنا كان أو ده تينكو يتنق نقزور أستوريش بدرنك حرارة دوالقري هر أدنا ترين روج ليبدا داغ دبو هيت سيشد لبرنا بلا شورت زيادر هر چون دیاده نیشتی یعنی گرمایه که دگه ایشتا شورتا کش هل دستا دستت بل سیمه ده گرد توزه پید برس که سیمه که لو گرم تر یک بستیج نبو پید لسر دابنی چین کنه بی هموی دیواریشی نبو سیبری بو بی هموی سیم بو او سنکان یعن اواب یعن گرمایه چی گرم گرم یعن سرده چی سر سر اگه تلی زستانش بفریج نبی هاوی نیش بدت خانه شوی چی متزمی شوی سلازه گوره هیا تدخلنا ناو زي اعوى تواو احساب التدزبري يعني سير كان تف فناني كان ائمة كفر يعني تف فنوني لقى انساني بكاردين بتايبد لقى مسلمانش تف فنوني بكاردين وما زال ابو محمد باس سزن اسرائيل لك والله سزن هي لولا تعربيانا لتاو سزن اسرائيل يعني سزن اسرائيل لتاو اوتيلة هر اوتيل اوتيل بينزم يعني التقيد لمدة طويلة وبوضعية سيئة داد بس نوع يعني داد دانين بشيويشي زور نارو حد حتى او برادي قو اوا دست دا بس نوع با بيو دلين سرد بديار يعني بهوي سري خود خود راقة او خود لدیوار دور دخیتو نازم حالی دبنیان نه خود لدیوار دور دخیتو که اکی نستو با حالتا که ببینی دستت با پشتت بگره رود لم پشتت لمکه پشتت لمکه پشتت لمکه توزه چیز بگره و دواو بگره و دواو دیدی اوزه سرد با دیواری ونی نه اوانه با سرد برزگه سرد برزگه او نه چوانه دواو او او نک دقه کلو زور جو استاد نارحد نیه پس توزه تر نارحد ده با پیو راوسته دلی دست لسم لدانی لسه اگلاقی او نه بی بریش ببیو دلی دستت با پیو او راوسته دلی او جا اگر تو زیرک بی خود برده یوزو زیرک بی خود برده بلا هم خود برده و لید دلات دلیدانی چه خراب لدانی ده تو تکیو بین دو مفصده با پیو راوسته نه راحته بریش ببیو لید دلات یعنی او اول ما دستی هنسی اعصاب تک بدن يعني لسر أجنو راوستا دلي لسر أجنو آو يعني لسر سر بيه كانت راوستا شتك دخاتة بن پاشباني بيد ناتواني پاشباني بيد داني تعرف يعني لسر چيز كان راوستا نسعاتيق ندو نسي يعني لسر بوريق راوستا يعني اشتواد لقل لكن كعقل التصور نكاتن بلام تو بيشتر بزاني او هموي مديه هموي يعني سن ساعاتيق إلا تواد بيت صدقا إلا تواد بيت تو باو چکه خود شر لگل بکه او چکه چی نیه بنام بر بود بلا حتا چکه که تو با قوت بی چچه او داشت چینی اگر چچه او با قوت بی تو داشت چینی تن چچه تو ضعیب بو الطلب منه ان ينفذ تمارين رياضية قاسية و متعبة داد لدکن هندگ ورزش بکه که زور بلاتو نار حتا دلی پنجاز ابرو غارده او خواره وره و سره و مندی بوینیه بداری دکو تدود وره هزارش نام بولیده تحمل ناکی هندگ شده انسان تحمل ناکه هندگ ورزشی زور قرصت پیدا که هندگ ریاضه که انسان تحملی نیه الوقوف لمدت طویله دلی وره بپیو لیه راوسته ند بینم دانیشی بپیو راوسته دروا او بخوی دو حرسه لدیار دادنی حرسه کانیش بخواه نسه کرسی دانیش نقاوی دخون تغاره لدویانه نابی دامنشی نابی پال بدیت دیوار بپیو راوسته دلی دقیق دو سه تحمل نام بریش ببیو لید دلی دلت تكرار الأسئلة عليه بشكل ممل ومثير للأعصاب. بسعر لسر دوبا بشك بنوعك ملل بتكري يعني بتعقد بتوا أو عند بسعر اللي ده كان يعني براو ديجو بيم خوش بنبلم بدن بس نم بنو عند بسعر ملينا كان تور بين ساعات دانش جوابي وزلامي بدون أو ما عندي ده بيش كده أو ما عندي ده بيش كده أو ما بسعر قرب بسعر بمعنى يكم ده ناوتي نايبابتي مالتان لشيء سمن چند سال چی ایش دکی یک رسته پسیار دیدک او در رایش که دیتو همان پسیار دیدک هر بو من اعصاب تک بدن او که انم او دینار نه او دکا ناو چی هست او تنیش دیدن نوسی یعن زروی نه نوسی تا ما بست یعن اعصاب من دیگر لیتا سالک پیون دید با مسلمانانه کرد لحوانه و نابود بلی لو ساله ایو ملعود کنن لو ساله ایو اخوال لعنتی لیه کردن او پنجاز افیت عملیم ده بس فلام اگر او هستی که تو عصاب تیک شد رو کیفیه فلام تو اگر قصه واتش کرد بوی احتیاط خود هیچ تیک نشویدی او توش بوی راده بیری اگر تو سالک پرونده بلی خیندوانی تا بنوستن خیندوانی اگر نوسی بلی کازم خطت خود شد کازم دزانی امینی زم املاد تا تیر را بیره او توش عصابی وی تیک بیره صب الماء البارد عليه اوي سرد سرد ده بسرد ده كان لازم اوي سرد زارو انسان خوين لك ابو يدي حاجه لي اوي سرد اخويا بك بس سري ده بك يعني سر ما سر تر باج لي ده داتن سرد خريك الشق ده بوك بوس اگر بوس ده ناس لا زيد يعني زور زور رك ده تقي سر انسان ايش خريك بتقي زارو او ده سرد اگر كلاك شتك اللي صرنا بي او دين اوي سرد سرد بس سرك بس جسم الدادة كان تل ليز استان زلتها متر ذا كان زيتها متر ذا بي يكشو النامين إصراحة دي داقي دو روجي جاهو بزيد دينا رجان دل آود بسر داد رجل وضعه في مكان منتن وقذر وذو رائحة كريهة يعني ذو روائح كريهة نكهر بوني كون دتخلنا شويني جي بيس هموي بيساي هموي بوغن دتخلنا شويني جي آود دور أعصاب وكوت من أعصاب تحملی محدوده انسان چون ببونه خوش کیف خوش داره آه ببونه پیسیش نه حتی ببونه خوش استاب عطره چه میسک بینه آه لبر لوت تراغره لبر کپوت دقیق دو سه چوار خریک میش کرد و تقیدو تحمل نکی اویشیان اوه دست بین نه بونه چی پیس پیس و شوینه چی پیس پیس تحمل نکی برا میسان دبی خوی رابین یکتی امر لی پاد کوا اوه سر پی راموز تاو کم سقفه کن سکر اوه مسیر تا جوی پیمه در لجوی و نه بیجو به هندک شد بدن زور شده انسان قناعتی پینه لجیانی خوی دبی بیشی کردن مجبوری بیکی پیس دانشه چرچی علاج هیا هیچ علاج نی اگر توانی زلکان بکپو دوانی نه توانی صبر بگم خواهی گوره آگای لحالت خواهی گوره عبد خوی توشی فتنگ ناک لدین خوی قرستر و انسانش دائما دعای بکر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به خواهی گوره زفرمی چی قد فعلت انسان دائما او دعای بکات دائما خواهی بلائی کملی بارنکی لدینم قرستر بیتا لتحملم قرستر بیتا خواهی توشی فتنه کم نکی امن توشی باری کم نکی امن تحملی نکم وضعه في مكان ضيق وكو باسه جير قادر مكان كرت تدخلنا جير قادر ميك تدخلنا كالينا ديواريك ببال دات كامل جوريك اوه ببال اوه بطاسك نتطعين سرد اوالي بكي نعا والي بكي نعا وندوانش دانش ناستي وبيو انسان صبر بكري پیغمبر عليه الصلاة والسلام لما عليك بو سري برزدك و سري بسقف دكو صبر بكري لخانو يكبو خوي عائشة نویجی دکل زینب سوز دیگلی ولی گو تعایشی توزک پیدا ولی بگه که نه یغمیزو ها اوه چیلی دکل پیلا ده برد صبر بگره انسان قیسی پیغمبر اسلام لما علی خوی اوه بو با ایمن لسر دین توشی فتن دمین با صبر بگره محمد علی اسلام مالی اوه بو سقف خانو که لسری ده دو زیج نبو سوز دیلی ببات دو کسیش بون لجوری من دالی شیان نبو کسی شیان نبو یعنی جورکان اونده بچوب هیچ تراوشتی شی نبو شوان گلوبی او کو استاشی نمو عایشه دلی اگام لینه یعنی عایشه جه که ونده تصق و کاتی پیغمبر سوزده دبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ عایشه ده که وضعیتی شینا راحتی کاتی پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ هل دستاو بو رکوع و بو قیام عایشه قاد پیکی دریج ده که پیر رق ده بو یعنی و دلیل که زور زور تصق بو هیچ منزان لبو عایشه توزه گلاب که و دوله اگر توزه چی لاده که و زوزو پیکی دینا اولا بوی تشنوزی ده که دسمی يعني جولكي اونده تصق بو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی کسی صبری شکر لو عرض فراوانی مدینه چند گوری پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم صبری دا گرد لسر او حجر بچوکی نکر بس صبری دا کرد عبادتی شی تعداده کرد سوزده شی دا برد بو خواهی گوری شونوش شی دا کرد انسان اگر خستیان زیر چی نتاس چش پیوندی لبین خود و خواهی گوری نپسرینی قطع نکی اگه دار کرد وضعه فی مکان ضیق یعنی سزنی چی هر آوه نیو تاریک اک برزه هر آوان ده برزه تفکه دادخینه ناو آوه دادخینه ناو برمیلک هموشتر لگه دکه غمر الرأس فی المائی لمدت ثم اخراجه ثم تکرار ذالک پس دکنه سر دخنه ناو برمیل آوه دادخنه ناو تنفس تاوده بی خریک بمری او زدارت دهنه شکوان او کوتم آوان دهن دکتور مرتد هیا آوان دهن تجربه تحمل انسانی دزان تحسنده نه علم بمری خوست کم لیب گرن انسان بخنچه لپی نه خواهی گره بلام اوان هول دادن دین توشی فتنه بکن حتی یردوکم عن دینکم این استطاع خواهی گرده فرمین ما بستی چی همه لدین تال گره نو او هدف سر چی هنه سر دخنه نو او کوین لعماری شکر الله عنام قریش سر دخنه نو او تانا رحب بی اوز سر درده نو تعصیب العینین و الباسه کیس تاو تون تون دبستن نگ بس دی بستن تون دی بستن ولی یعنی چی سکت لسری دکن وکو استا امریچه کن تن بینی والا مسلمانه کن نکن او ای استا پیتن غریبه اولا تلویزیون دبین چند ساله دستنی او تاغوتانه هیا او زا او گوشه لسر دکن بونه چی بوگنی لیده پیس پیس زاره بونه نو عمواده چی چی نیایو کپری توشتوائی لیده تن هر عصابی تک دادتن چی سه چی اواد لسری دکن چوارده میان از صدمه توشی صدمت دکن لكتو بر بأن يفاجئ المعتقل بوجود أحد أفراد مجموعته أو أقاربه معه في السجن أعلى ذلك اللي قاعد برايك تيش تنصال لك دابرانا إيش تن بيكو ذكرت يعني بيكو بون أي دبينيو على جولكتا يكسر بكتو بريتو يكسر تعصير الأعصاب دكا أو تسيبو دار كاميراج لأساسرتا لدناقر نيك بسياري لبكي اوه اجوان زوان سیده کم زم سی پیده لی بخوانم دانشنه قاویده خود زم موقف تن سده به او دوتن خو نویری قصه علی وضع چونه کل احتراب لزه ایزنه کل خوم نیچم نو تو هر چی دلید لای خوان آنده اینو سن هر چی دلید یعن لنا کنی دیوار اوشتانه دادنه زار زار اگه در بن درگه کنی دیواری کنی هوایی تهویه کنیان کنی مبرده و هوای گرم و فینک علو شوینانه علو کنانه دائما شتیده ده اگه در بن دائما هول بدن زواره که قطع کن یعن زو کنانه بگرن یعن دست بخن نیشتکی بشچینن اوه تیچی بدن زوزو تیچی بدن صدمه توش یعنی اوه او کبلی مفازعه دکن مفازعه بفوزعه تیوه لناکاوه و چی پیده لین نره چی خوش اندک برای بکاری دینا بله یعنی لکتو پر هل لکتو پر صادفنی رسول الله صلی الله علیه و سلم لصدفه و توشی بو قدره من الان قدر خواهی گوره و رویده یک شد لناکاو رویده داته انسان لو کاتوا شته چی او یعنی او کامیره برایک دیگو چند لدر لیم یعنی دیگو دو چون مجوری کامیره کم داشکن یعنی نوشکن نگو طول امده دیمش کامیری داشکن دیگو دو چون لیم دکر دو با دیوارم داده وردم دکر دمشکن دیگو روی اوانیه دیگو رومول دا جیره دات روی انده کرده هم رومول دا جیره روی انده کرده هم رومول دا جیره یعنی لی خون پیو دکر کراسه کم پیو دکر دیگو اعصاب یعنی تکر نم دیجنه یعنی زروه دو شوینه سزنه که هندک سزنه دو شوینه او شوینه چی پنایی هیا بو سر اوشتی و کامیره که لونده زیادتر تو برو لو خود لوی دانش بگو میشن درد نه او سده که تولو پشتی اونو سیشت بیتر بسه علاقت بیا که مشکلی تو لو خوم لوی دانش دانگ لو خوم اگر وایل عمر عبدالرحمنی کردی و کافرانه دانگ لدیار عورتی تیشی سیر عورتیشی لکن برده حالا میسن خویز لطوانه اینم بچی بکرد خواهی گوره اگه داره به حالان یعنی انسان هم دک حالت هجی باشده نده ما کاتی هلاتین ایران حالت هجی امونده نرحد بو کاتی لحدودی بوین یعنی اشتکه سبحان الله خوامنه و کاتی مسلمانم بلا میسن دنگ تو بیر خوی صاحی محشری دید تو برچم عایشه و تیا رسول الله یعنی روتین لوه و تیا و تیا یعنی یک سیره یک چی دکه این عایشه زور حیایه و بلایه و قرز بو خمه اوی بو خلق سیری بکن خمه روشه کامت اللی بیر چو خلیم اوی بو خلق سیری بکن اونده بی یعنی والعیاد بلا وکو افتو دکنی استا خواه خواه انا فرصتی که بی خواه ان رود کنه و دبینی تلی شور شور در روحه لخواه اوه چی لی دکه هلی دکات یعنی تلی کود کود تسک لبا دکات عایشه خمه او روشه بو اونده دین دار بو پیغمبر علیه سلام که عایشه او روشه زور لوا گورتره او روشه زور لوا گورتره انسان اگه لوش تانه بی او زمان حلاتین لو حلاتنی چی طبیعی یعنی صدام لا مسیف و نه تا پیش چند کیلومتر ریب سوی ساعت سوار ساعتی بو بو حدود ایران صدام لی من دور بو خلقه که کشت بو اونده نرحد بو بو اونده بی تاقل چکر زی اصراحت خون لپیش تاوی یک داده نیشتن جنو زلم لپیش تاوی یک تری و کسی ایج احتیمامی پینه دادن او نبی بلیج نگداد نیش خلقه مسیده که زلم اگداد تیانه دی بطنیش دادروش ایسی اونده وزعا که نارحد بوله سر خلق چن روزه ایک بو بله ما بستم اوه نو دویه چی میلادی ما بستم اوه یعنی انسان اگر سزنکه کامیریت خسته جرع سر عورتت تیب کلتو انده که اته انسان داشته لطوانه نامینه تاو مجبوری تحمل بکی الاسالیب الجسدی اسلوب او یکم یعن عصبی بو اسالیب عصبی اعصاب دمان او زاری اسالیب جسدی لگو الضرب على الحنجرة والرأس وعلى البطن لمن الدلال هل لمن آبل وبدار لي دلال تنع الحداء اوه كيف كيف هزاك التعودة كويتا كوخو وصحت لك بسيوان دين لوش دلال كدران او وكو او اقوال يعني وكو يسقنية بشيط الناس جيبا اصاني بس ازياد دخوات والرأس لسر الدلال والبطن لزق الدلال لداني زق نازعم برتان کوتونه چون که ما کومل گاکما اسلامی نه تربیت ندارین اول زوزو شروشت من دکر من دل بوین دزانین مثل زگدان چند شید دن له ناو زگد دن مستی او یکم یان دوم یان اضغط على المفاصل زخت دخن او مفصلانه او دشته کلیک فصلا او خوین گوشت دمر یک تریگست یا زخت دخن سری او ایدا دن نو زخت دخن سری خری کلیک در بیت یان اول لفظ را پی ود دکن، آوانت خریک شان در بی، که هش در هاتیه، شانی در هاتیه. والأكواع يعني كوع وبوع أو هنانة دخن السري دخن السر أو أنا زخدي دخن السري أو العمود الفقري يعني زخ دخن السر بشت عمود الفقري طبعا زور زور نارحته وشتي شي زور مهمة للإنسان يقتلك شو إنسان تاجياني نامني زخدي دخن السري الضغط على الخصيتين أو ده بإخلاقا زخد دخن السر عورتك زخد دخن السر عورت إنساني هردو خصيكي كبيزي بيدا لأن الله أعلم دخن السر أوانا زختي دخن السر زختي چي قرص تا تأثير التبكات شتي بيه والدو أزم جي بيه نادن بهمون نوعك يعني دو داري دينن أو من بيستو أو دو داري دريش دينن دو داري دريش باريك لولا دادن انو داي بستن صبر داي بستن تون دي دك او كا عيبنا بدخانا بيني و داي بستن تون داي بستن خريكا بالتاقل داي بستن و دارونش بزيد ديرا او عيبه دك نتف شعر الرأس واللحية وشعر الصدر والعانة موي سنجد موي سرد موي ريشد موي بنبال هموي او عيبه دك انا يك لي دك انا با آب دستی هموی با پلایزی داره بیزی نه دست داتی على اساس زور دین داره او یعن زور کارکو خیانه تو پیسی و توی او چند ساله یعن چند مانگل نوستز نید دستوانه لدست دکن که تک دین ازیت دکن بلی نکو تسمی توشی نخوشی ببیتن با پلایزی بشتک دین او موانه لیدکن او یعن با موچهش گوره دین لیدکن او اود لگل دکن غریب نبی والله ریش برایچی لگر را چن رانچ او لیوی او لیوی در را تستكيها تخباري او اندب قوة راين شوشا او ليوي ايريتي اكسر نام تنتقال درا او عندك زور بيشيانات يادي اتواد زي مسلمان لقيامة بترسي نا او بوان تاكر دو انا بن بعلا اي بطعانا عيب نبي خواري عورتي جموية اوي تشتلي لك انو الضغط على الحنجرة وحبس النفس قرق الدقرن تنتن نفست قطع دكت اوه دقري قرق الدقري تب نفست دبري خريكة ساو الدرب باريتب اوه شد لك دكت الضرب بالصوت او العصا على اسفل القدمين وعلى الدبر بيد برز دك نوا بدار لبني بيد ددن اوان دي لبني بيد ددن تا بيد اوان دا استور دبيت صوت دارة قامتيك دارك باش تشي اوه لبنى بيد او زهل دلتي كالتي لا دلو زهست راكا بوي توشي نخوشي نبي لساري بيو برو بوي او خوينة لناو نبستيتا توي خوينة كان ناو بستي بيد رجدة بيتك دس يكسر بو غندكاتا دلين هست راكا لسار اوه دل راكا زور ديشي واما زاناتي هاتشون بوي لبنى ددن لبروي ديشيتا زيشي حساسة لإنساني حتى روش كامت اخواي قول اهوان ترين عذاب ابو طالبي بتسي ديدا اگرك دخات جير اخمصي اوانيش اوان دين ليرد ددن لبرو دزان اير ازيتي ابو طالب اگر دخان جير في مشي لقد كلت اوانيش كلا بيد ددن مشكد لقد تيك دسيت دو او دلي هست راكا شوف دي براك يز برد بيد دلي هست وراكا دزاني اگر رانكي دابني شابيد اوند استور دبي تو شينه خوشي دبي بلا ما قال سر هاتي وتشوي خنكي بلاو دبتو توزيع دبتو بس جانكي دمني بلا ما زرري زور نابيت داروی ضرری شده به هرو پیستای فریده دا پید رک پیستاکی لیده بتو آوه دست ده لگه دست لیده بتو تواو لیده بتو الضرب بالصوت او العصا على اسفل القدمين وعلى الدبر لبنه پید یعنی نمی لکومت ددن لسمتت لسمتت ددن زور بقوة لیدن تا سمتت دیگ ددن دلی في بعض الاحيان استخدام التيار الكهربائي لهم دکات کاربال لگه بکرده اینا لهم دکات ولی همو بردوام نیه یعنی جربه جربه و نفعه خوش یعنی لبرو انسان لبن کاربه تک دستیدن بوی کمتر کاربه بکرده اینا دل با تایر بز به درس دل دین سر اسلوبانی تر سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و توبو الیک